نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلی حدیث تہائی دا ایک سوالی من خود برائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا یک جملے چنی حدیثا حضب کتا دا سوال پیدا ہوتا اشکالی پیدا جی سوالی پیدا جی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ حدیث نیاتا دروت کتاب تھا در حفظ مقام یارتا ہمیں یکی مقام تھا لیکن تمامی ششی جہاں کا سیاری بخاری شریف تھا یہ حدیث یاری مکمل یاری ایک جملے ہی غار لکا حضب لکا اما در ای اولی جاہ ادات امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ حدیث مبارک یارتا یا جملے ہی محضوب کتا جملہ کہیں فمن کانت حجرته الاللہ ورسولہ فحجرته الاللہ ورسولہ یہ جملہ چنا جملہ یا تیسر ومن كان هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه جمله رندان چنا جمله قبل اي جمله ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله خلاصه دراد شش جاي جگہ امام بخاري رحمت الله عليه حديث ياري من كتاب ادرسي جهان مکمل یارتا بلی یہ جاہا ادا ای جملی حضب کتا فمن کانت حجرتو الی اللہ و رسولی فحجرتو الی اللہ و رسولی میں سوالی پیدا ہوں کہ امام بخاری ای یکن جاہا چرا ای دول کتا ای حدیثی احسی حضب کتا پرچی یہ سوال یہ سوال بارے آکستے ہیں علماء چند جواب داتا بشکلت یک گروہ قائل بک اے جملے امام بخاری رحمت اللہ علیہ آئیے کہ ہستے ہوتی جندہ آئیہ دا حضب نہ کتا بلکہ آئیے ایک شاگر لے و آدھگری آئی حضب کتا یہ دعویٰ صحیح نہیں بعضی دیگر بچ کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سہوان حضب کتا میں قصدہ یہ ہم محب نہیں شی ہم انہیں جوابی نہیں بلکہ صحیح شیخ خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ جملہ یا عمدن قصدن ود حضب کتا دن شاگر پیچین جو رہ رہا کہ آئی کہ عبارت حضب بکا نہ امام بخاری صحو بیچی حدیثا کہ حب جاہی شاج جاہی دیگری یاری آدھر جان صحو نہ کہے گا سرا صحو خلاصہ راجح ہمشین کہ امام بخاری خود آئی عمدن ساقت کتا حضب کتا اللہ اسی بارہ نے ادا علماء جواب دات جانب امام بخاری ایک پرچ ای کاری کتا ابن حزم ظاہری اندلسی آئی آئی دا ای جواب دات امام بخاری رحمت اللہ علیہ چونکہ یہ دیگر عموم مصنفین ایتی کتابانا کر تصنیف کرنا تو درست کرنا تو نویسان در اقتدائی آنی خطبی نویسان تو چھے خطبی شروع کرنا چوہا خطبی اشارے کرنا مثلا کہ ایک کتاب مہو بئی حلاب تعلیف کرنا و ای چیز جا چنان چوہ دا الفاظی ہمچنین استعمال کرنے کی دلالت کرنے کی کتابی تصنیف علیت اور مصنف سبب چین اندرسی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ امام بخاری ہم لوٹت کے یہ حدیث پاک عمل کچھ کتابیں از ہمہ سروں اول بیاری آیا بمنزل خطبی قرار بنا بل ہاں حدیث از یہ حدیث یارگا و خطبہ قرار لے گا اشیاء کتاب طلبہ اول متوجہ بمن کمائی علم حدیث کوانے مہمی علمی وآیتها اخلاص نیت خیلی مهم بلتا تلبیا یکنوی تنبوی پیدا بگی و آیت کی جز ایک آئی برای نیت بدے موضوع آئی بیان کو یعنی آئی کے گوشتی ہر کسی حجرت بجانب دنیا بکن یا دنیا بکن پرام بکن آئی بیان کو تاک تلبا و آدگا متوجہ بک ماچین بدی نیت مکنی در باب حدیثا کہ میں مولوی موقت پلانی ہم مناظرے کنو میں مفتی موقت منا انتظر یا جاہی پول برسی میں قاضی موقت یہ لول میں مردمانی صلاح مسلط بہن چین نیت مکنم پاسدین دارگا آجوز ایا آنے حشدار گا دومی جز کے برای تذکیہ یا دلالتی کو اہمی جز ہیں کہ فمن کانت حجرتو الاللہ ورسولی پہ حجرتو الاللہ ورسولی آئی امام بخاری حضب کو پرچک آئی ضرورت نہیں اس طرح محل تھا کہ اگر انسان یہ کہتے ہیں وقت ایک بدی نیت اچھوات پارک کن دور کن لیکن نیت خود بخود ہو کہ جائے گی رہن چمی لہذا امام بخاری علیہ آجزا حضب کو تذکیہ والا یہ جزئیہ کہ بدی نیت اچھ پرہیز بکن جا ادھر میں گواہ ثابت نہیں چونکہ حضب علیہ خود بے نمونہ یاد لہذا ضرورت با آئی نیت آئی میں آپ تعلیم طلبہ اس متنابہ بھی بئی جزا آجز بجاوت باقی اگر طالبی کے تنیت سے ہی کہا آئی ور حاصل کہا نتیجہ ومن کانت حجرتو اللہ و رسولی خلاصہ ابن حضر ظاہری اندلسی آئی حمیر توجی خوف یہ جواب ہم نزدیک علماء چندان پسندیدہ نہیں پرچہ کہ ایک قاعدہ یہ کہ محدث اگر برایوتی کسر نفسیہ یا حدیثی یا جزئیہ خرم بکن کوتاہی بکن ترمیمی بکن کہ بچ قوتی حسن نیتہ و ظاہر کن یا من بیان لکنو شتہ تذکیہ ہستن بلی دگرہ من تعریف لکنن بئی نیتہ حدیث تک دیکھ برایوتی جائز نہیں ہے سارا حدیث جائز نہیں براد میں نیتا یہ تصرف در کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم دومی جواب حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ داد اللہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرمائنی کہ محدثین یا عموم مصنفین آیانی عادت ہمشین کوئی خطبیان تہا اگر آیان در وچی کتاب تو کا یک خاصی اصطلاحی موجود ہیں وچی ہما اصطلاح بطور اشارہ ظاہر کرنا سن یہ مصنف کروچی میں یہ کتاب درست کروں بل آیا ممید کتاب تصمیم گرتا کہ میں طبق ای اصطلاحات ای کتاب نویسوں اور آئی در ہمیں خطبہ اتحاب صنعت براعت استحلال کا مطور ہے مقول ہے خاصی بلاغت والا آئی در ہمیں خطبہ اتحاب بطور صنعت براعت استحلال اشارہ کا من ایک کتاب اتحاب کلماتی ہن چین وشی چنائی آپ آردم طالب پہ باقی احوال در یہ کتاب اتحاب یہ دولین نظریہ اختیار کنٹرو ابن حجر اسقلانی فرمانے کہ امام بخاری چارت کہ من در الائیت کتاب بلاہی نیسوں و منی بخاری جندی نظر و اصطلاح ہمشی ہے کہ در حدیث تہا خرم جائز ہے خرم در حدیث نزدیک محدثی نمشی کہ حدیثی ہے یا جزئی مثلا بیان کرنا اولی یا وسط یا آخر یا جزئی کی حذف کرنے شی نام کرنے خرم پر حدیث خرم معنی قاطع در حدیث تو کا قطع ایک چیز یہ قطع کنا دور کنا آدھے بسنی ہے یارن شنام کنا خرم حصہ یہ آئی حدیث حضب کنا اختصار کنا شنام خرم امام ابن حجر اسقلانی بشی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ چونک آواجیتی اصطلاحی تہا واجیتی من ذریعتوها کا حرم تل حدیث جائزت اور در اول کتاب آواتی میں اول حدیث تہا ہوتی اصطلاح ظاہر کو تکمیل تعلمہ بزانا کہ اگر جائی من کتاب چوکا یا درازی حدیثی بیت من یا جوزی حضب کنو من صلاح اعتراض مکنہ بزانا کہ من ہوتی اصطلاح من در ہمشین کہ خرم فی الحدیث گنجائش شہاست جائز ہے چکہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ایک حدیثی چباب یا یاد کہ تبینی نے پہل دور دا مقالا ابن حضر رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ امام بخاری برایوتی ہمیں اصطلاح گن ذریعے ظاہر کنگا یہ حدیث مبارک ہے بئین حوایا اکتو کا خرم پوت این آیه این جمله حذف کنه که نام خرم اختصار کن که خرم کد تاش آگردانه در اول مرحله چی بی حشدار دارد شما بزانی که در اصطلاح من بخاری خرم فل حدیث چونکه جایزه من شما اولا نقشه پیش کنو منی حدیث تو که ما اختصار کنو تاک شما در دیما بگنده که من جای اختصار کن مثلا اعتراض من جای شما منی یہ امام یہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے و دوم عائشہ امام بخاری نے ہم اشارہ کیا امام بخاری چما محدثین ہیں کہ نزدیکا در حدیث روایت بالمعنی ہم جائز ہیں چنانچہ ابتدا میں بیان کو بعض یہ نزدیکا روایت بالمعنی جائز ہیں راجع نزدیکا روایت بالمعنی جائز ہیں امام بخاری چما حضرات ہیں آئی ہم کہتے ہیں رواد بالمعنى یا قائل ہمیں ترتیبہ الى آواج اچویدہ ہمیں حدیث جندہ آ جملے اکیار یہ دیکھ جملی حضرت کوئی محلتا ہمیں مانا ہے ہم کہ چنشی آوائے خود بخود یہ جزان اگمی کا آکسی کے بخاطر دنیا رو کین سمر انتی بدی بالمعلوم برعکس آئی خود بخود معلوم بھی کسی کے بخاطر اللہ اللہ رسول برو آئی سمرہ بگر گولی بیا محلتا ان حضرت کو رواد بالمعنی حیثیت باقی مات خلاصہ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نظر ہمشی ایک امام بخاری رحمت اللہ علیہ الہ خرم پی الحدیث کو بہت اصطلاح بیان کنگ ظاہر کنگا و شادردن متوجہ کنگا بہت زیادہ محل اعتراض موانی یہ دومی جواب شما اشکو اندرسی نظر ہمشیہ شما پہمید کہ آئی برای کسر نفس ہوات کہ منی نفسا تذکیہ مدی من بوشن فمن کانت حجرتو الاللہ و رسولہی من دگری بوشی کہو تو ای کتابا کنیسے گیچ بزا معلوم ملتی نیت حجرت الاللہ و الہ رسولہی تو کمال بیان کریں محلتا آئی موگش کہ محدثہ ای عمل جائز نہیں کہ اگر یہ کار بکن یہ آگا کہتے ہیں من حضر اسقلانی یا خرم پن حدیث ہے دعویٰ کت آئین مدر علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی ایک از شارحان بخاری ہم بلکہ چی ابن حضر و امردان کمی پیستر ہیں زمانی علامہ کرمانی میں کرمانی میران کرمانی علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آئی عجیب توجیح کتا آوازِ فرمانی کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ چبازِ استاذان یہ حدیثہ در بعض جاہا بہمی ناکسی عشق تگت یعنی بہمی جملے آ استاذان ہمی جملے بہمی ناکسی حیثیت بنتگا امام بخاری الہا بہمی ناکسی حیثیت بنتگا وہ کہ چھو استاذانی بہت مکمل حیثیت عشق دگا اولا مکمل بیان کچھ گرن آششین جہاں چنانی مکمل عشق دا چمی لہذا اولا مکمل بیان کو الا بہمی ناکسی یا جملے ممکنی کہ اوکی ایک شیخی ایک استاذی بہمی حالت وانتا کہ ای جملی حضب کتا امام بخاری ہم اوکی اتباع کو یہ توجیہ ہم قول مردگا بی اثر ان توجیہ پر جکشی برائے محدثین جائز ہیں اگر ایک حدیثی آنچ یک استاد کامل عشق دن جائے چی دن استاد ناکسر عشق مراہودی ہمہ کاملی نوانا زیادتی سقہ معتبر ہیں امام بخاری یہ ترتیب لکن شیمون جائش نہیں لہذا یہ ہم کہتے ہیں کہ کی تقلید شیخ نکن در این مورد تحامات چیزی کا تحقیق ہے آدھر ہم اس را عمل کریں یہ کرمانی جواب میں شیح ہم کہتے ہیں اہمیت نگا چاریم جواب علامہ شیخ الاسلام مولان عثمانی داد شیخ الاسلام عثمانی کہیں خب شیخ الاسلام عثمانی دائی جوابی دیگر داتا آوازی بشک امام بخاری رحمت اللہ علیہ ادا کہستے ہیں یک رمزی نیمگا اشارتا ہے متوجہ اور رمز اشی ایک مہم نیمات بیان کچھ شیخ الاسلام علامہ زکریہ بیان کو زکریہ انصاری موقع آوازہ گوشتا کہ تمامی اعمال خیر و حسنات چند قسم ہیں صحیح موانتگر خیرتا عبادات قربات طاع طاع و نیمائی بحثوات علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ مسئلہ در نظر ہستا کہ اعمال خیر و حسنات ہم از سے قسم ہیں یکی کہتے ہیں عبادات ہیں قربات ہیں طاعات ہیں ظاہر ہے کہ قربات بہرحال کہتے ہیں عبادات بہرحال کہتے ہیں ولا ہمہلی اجر ثواب رسی انسانہ کہ نیت ہم بھی معرفت المعبود معرفت ما تقرب علیہم بہت موجود بھی چنانچہ شما اشکر قربات شما وقت تک کہ در قربات نیت ضرورتی نیست ہیں فقط اہل البتہ من یتقرب الیہ معرفت لازمی ودا بلے در قربات چوکا یہ متوجہ ہیں در قربات چوکا نیت بودن ضروری نہیں فقط معرفت من یتقرب الیہ لازمی ہے بل باوجود یہ شرط ہم کہ آئی نیت فاسدہ دخالت مدند ادا ان در قربات تو کا نیت فاسدہ دخالت مدند ان معنی ہے کہ در قربات تو کا ادا نیت بودن نیت خیر بودن ضروری نہ نیت خیر بودن ضروری نہ فقط معرفت من يتقرب علیه ذره ضروریه بل ها نافی نیت الفاسده ضروریه متوجه شدید نه؟ یعنی وجود ایجاد نیت خیر ضروری نه بل چی؟ نافی وجود که نیت فاسده ضروریه یعنی آب هنگ گل آیسا آب رسی بل اگر چنانچه یک مرد نیت خیری نیست بل نیت بدی ها گل بدی نه آهل صحابی نره نرسی ورا این کلمه خوب یاد کن حالا امام بخاری رحمت الله علیه نو حضرت عثمانی فرمانه که امام بخاری ادا به همی رمز دینی ما اشاره کنه چی؟ که این حدیث وانه حدیثان متعلق کنه حدیثان بونا مشغول بونا از باب کن قروب قربات ہیں پرچک ہنچو قرآن پاک وانگ مہود مثال لگ کئی از پرو قربات ہیں ہنچوک انسان قرآن پاک وانی تلاوت کن چطور ثواب رسی حدیث ساک تلاوت کن مطابق ایچی رسی سور ثواب رسی حدیث مبارک ہے واجی کلام مبارک تلاوت وانگ ہے ایچی عجر ساور نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ ادا چلی شمار طلبہ یا بطور اشارہ آگاہ کا شیخ فرمائنی کہ شما بزانی کہ مثلا عبادات و آئمتہ حسابی نیو بہرحال آئمتہ نیت لازمی ہے معرفت المطاع لازمی ہے اولا ہر چی لازم بر عبادات بل حدیثان تلاوت کنگ واند از جز عبادات نہیں از جز کن قرب قربات و از جز طاعت نہیں کہ طاعت تو کہی چیز ضرورت نیست نیست از آیا ہم نہیں طاعت ہی نہیں من شمار امام بخاری چیزی طلبہ واضح فرمانی کہ اشارہ کت کہ ما شما چو بزانی کہ در قرباتا اگرچہ ایجاد نیت حسنہ لازم نہیں بل متوجہ بھی کہ ناپی نیت پاسدہ لازم ہے با این شماری چوی این رمز معلوم کو کہ در ما قربات تو کا اگرچہ نیت خیر آوردن لازم نہیں بل آن ناپی کردن نیت پاسدہ لازم ہے با این رمز شماری متوجہ کو ہلا اگر چنانچہ حدیث آج جز آئی نیا با یہ معنی آیا کہ یعنی معنی شک آج جز و ثابت حدیث تو فمن کانت حضرت الاللہ و رفیق حضرت الالہ مہاجرہ ایل آئی برا خیر چی آئی تمام خیر سراسر خیر یعنی یہ حدیث تو کا یہ جز کے برائے بیان چی ہیں خیر خیریں نو آئی نیا آئیہ نیا کہ ان مانا چک حدیث وانا کہ اسو قرب قربات ہیں وقت کہ حدیث وانا کہ اسو قربات ہیں یہ جملہ ہم ہچما تاستے ہمانی خیر نعمگا چکن دلالت کا نیت خیر در قربات شرط نہیں لہذا میں یہ جملہ حضب کروں کہ شما طلبہ بزانی کہ یعنی یہ نیت خیر ہے یہ جملہ وانا کہ تک مردم تذکر بدن بان نیت خیر ہے لازم نہیں بل آئی آکے اگر آئی حضرت بجان بکے بھی دنیا بھی یا برا جنینی بھی چشیا احتیاط چیئے ہیں واجب آئی نویا آئی یا متوازی کو یہ پاس دین نیاد نباید بھی کو آجہا چکاشتا گودا آبارا شیا گر ہی چیز ثواب نیست ہیں بل اگر نیت خیر کان ہم ثوابی رسی تنکان تو آئی ہم کساو سوال بجائیوات رسی آئی والبدین نیت مبی تو بس بدین نیت مزاہم نیت خیر مبی نوچی بھی طلبہ ای رمز معلوم کو در قرآباد تو کہا اگر چی جنبہ نیت خیر مبی ہیش آئی بکلی سوال ہم شدہ سے رسی بل بشرط اشیاء کہ لازم ہے کہ خیر نفی بکنی نیت بدی بدان منفی بکنی نیت خیری نکود نیت بدی کو وشتی یا لحظ بعد آئی تاید پیدایی بدی اصیر پیدایی یہ جمله یک بچه این مرد ترسه حاجر ام قیس وقتی که مدینه منور رب آئی یہ محل اتحا کسی مصاحب ظاہرن به حجرت رفتا متوجه بیتی بلنی این مرده چونک نیت آحد تا متوجه بیتی شمی لحاظا کسی آئی نیت تو کا زوفی ها خیر تو کا زوفی ها آئی لازم ها کسی نافی کدی بر آخر مان کان حضرت اللہ و رسول پورا مکمل ثوابی رسی بل چونک شیئے کما حکو نافی لکو آ ثوابی مکمل نبو دری داری تو کا نمالیم ہوکے مارن خوشدار میں امام بخاری کے دری خورواتی تو کا یہ لازم نہیں کہ نیت خیر بیکن ہے ثواب ہاں تو ترسی قرآن پاک تو تلاوت کنے نیت ہے چھنے کنے ثواب تلاوت رسی بل علیاز باللہ اگر تو قرآن بانے کہ مجھ گوٹی وحش کنو مردمان بیش کنو شی وحش گوٹی ملائش تو گوٹی وحشی شیئے بابا گندہ ملائش و من شرط پول لوگ بدین تلاحت کاری ہے لگ وستا مسیح تن تو کا چنے ملکانی ہاں بنیدی بابا من قرآن وانو قرآن وان آدھے گا و جہاں کسی شما کمکی چیز دیئے گا حد بدے صدقی قرآن وان گوٹی واش کنو چیز روٹی پول بلنی روٹی بچار یہ نیت بعد ہاں امام بخاری فرمانی کہ مبا نبا در کئی صحابی قرآن فرمایتا نیت تر خیر احض مبی ثوابی رسی بل بلا دور بکا حضانی جدا بکا نیچی بھی یہ مسئلہ ہے کہ امام بخاری برای طلبہ یا اشارہ کنے وان تفہیم کم شما طلبہ یہ حدیث علماء کو آنی چن قربات ہیں نشان کہ قربات ہیں بشار اگر نیت خیر ہوگا بھی ہیں شما رسواب رسی بل بشار بدین نیت مکنے کہ میں مولوی بوں میں رنگو پلانی مناظرے کروں میں مولوی بوں میں انچ حقوق رہوں گروں پلان جاگہ مفتی بوں پلان جاگہ قاضی من یہ خیالان نکے نکنی شما رہوشدار دا چیتے تری نیت خیر ہے مکنی بلے سمجھتا بدینان ناپی ناپی بکنی بدینان مکنی آوازش کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا ایلوجی کہ طلبہ یا آگاہ بکن یہ مسئلہ معلوم بکن در قرباتا ہمیشہ متوجہ بدی اگر نیت خیر نکنی کہ ہیچ بلے نیت ماد ناکے نکنی مرا بخیر تو امیدی اس ماد ماد مرا سمتام این رسم رواقی ہم شیخیں قسم توجیح از ہمیں توجیحات اولادتر ہیں برچک امام بخاری سکے مدنی مردمی آئی تہنا بئی خبراک مثلا حدیث میں دور دوں کہ منی بات کووتی تسکیہ نفس مبیت آدگر کار نکہیں جو علامہ کرمانی توجیح ہم ظاہر ایک ضعیف ہیں برچک امام بخاری کی چیئے کہ استاز یہ حدیثی کاملا عشقوں شما دیما عشقوں میں بیان کو کہ زیادتی سقہ قابل ایتیں ورچی تو آزیادی که اکسقه این استاد آوانتا نو آیی هجده نیاری بکلی ایده هیچ نیاری که ایده استاد این آوانتا آیی استاد تقلید کن بلکه هم زیاده تقلید تقلید که اکسرا واجمه محلی تا چمی لحاظا تاسم ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علی البتا آواجی بیان هم آیی کم که تا حدودی قریبه کرچک ممکن هم امام بخاری رحمت اللہ علی بنیت خرمائی کار انجی طالبان دیما محل سوال پیدا مب این هم احتمال دارید تو این دوین سوال جواب هم تا حدودی ارزش دارم یا که ابن حجر اسقلانی جواب توجیه دارم آئی هم اکتحال حالی دارید حدی که اصلا آئی راجع هم دیگه حضرت شیخ علیه السلام عثمانی رحمت الله علیه شیوه باز موافق معلومی ابن حجر رحمت اللہ علیہ توجیہ نتیجہ دے کہ واجہ امام بخاری ایک مسئلہ طلبہ یا فهم فهمیں تمام ہر مجاز داروں دائم کی ہر مکانوں میں فرا اسکاری نہیں ہے خوش خبردار یہ واجہ شنا امام بخاری از ہمار نیت و ہمار رمز اشارہ آج بھی تا شاگر پہمین ایک بلی ای ثواب زائے مبن مبین یہ رمز پہمین ہے ہر دن یہ چیزیں خوب ہیں مسئلہ ظاہری پہنی ہے نہیں اسی ایک مسئلہ باطن باطنی تقلیل اور ثواب ظاہر ہے کہ میں یہ دین جوابہ انتہانتا ہو جائے گا یہ نیت بہتر ہے خداوات بہتر بزن تو بخاری بزن تو نیت چی بہتر چی رہا ہے میں یہ کسیم توجیح آتا ہے کہ برکرام انسانہ انسانہ آتا ہے لاحب بہکول بلو چنے گا پچاپ بکپن لاحب بچاپ بکپن چنہی نبن خوب فمن کانت حجرته متوجه بھی ادا حجرت لغت توقع حجرت مانا ہے ترک ترک در حجر تو فلانا یعنی فلانی ام صحبتی ام مجلسی ام مرچان ترک حجر تو حاضر بلد ای شہر من ترک حجر تو حاضر محلت ای محل من ترک حجر تو حاضر مکان مانا ہم شنو خلاصہ ہجرت لوگوں معنی بمعنی ترک البتہ ہجرت چند قسم ہیں اسی قابل توجہ ہیں کہ ہجرت چند قسم بھی آئی محققین نجی کا ہجرت اہم ترین جز ہجرت سی قسم ہجرت لغویہ ہجرت عرفیہ ہجرت حقیقیہ شرعیہ بلے یہ ہما اجمال انتش بلے اگر ہجرت بزرگ تجزیہ تحلیل کرنے بعض قسم حاضر ان آلی مجموعہ بے اعتبار اجمال انتش خوب خلاصہ اگر انسانی یک ملک یا ہجرتی کن ترک دنی وطن روبردگ وطنی بخاطر تجارت دنیاوی ما ملازمت دنیاوی چی ہجرت لغوی باشد توجیح شخصی از ایران سر حرکت کن منو عربستان چکار کنو تجارت یا رو حمود ملازمتی بچارہ انجام دا چکی ہے ملکش میں بچہ ہا ایک از حرمی مظلمان بخلیجا و با اماراتا ہمویں مراد مرد کنا نو کرے نو کری کنا میشارا ہمویں دا مزدوری مزدوری کنا شیئن یک نو چی ہے حجرت حجرت لغتاں شی نامن کئے کنا حجرت ترکوتن کو بلے البتہ یہ حجرت کا حسن لغوی ہے پکا شی شرعی ہے نہیں شی ثوابی ہے دیکھ چیزیں نہیں ہے خوب بسا اوقات انسان از اوتی وطن هجرت کن ترک وطن کن به علت اشیا که در آی وطن تو کن امن و اطمینان نیست چی نیست؟ امن و اطمینان مثلا تصور که اگر ما بگیم یا بابا ما ایران نیستگیم در امن و اطمینان نیست دوست هر روز مارجه نگیم می مال پلک برگیم رهزن یا ایک برگیم ما مورهد جل ماره در مزیقہ کتا ناراحت کنگے مارا یہ بیچارہ پریشان بھی امن اطمینان نداری بیچارہ حرکت کنشی داتا چھو من روم بابا عربستان من روم بابا پاکستان من روم بابا افغانستان یا ساعت کی وقت دلہ اطمینان امن دیں ودا یہ امن اطمینان اسی ہم یک حجرت عرفیہی بل اگر بنیت خیر بھی سواب جاسے چونچہ اولین حجرت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیان از مکہ کنا کجا رہا ہوں حبش حبش پرچی حبش رہا ہوں مکہ انواش نبی نا مکہ بہترین سرزم زمین آن وطن آن اصل پیداش جاہیں مکہ خدا بہترین خانہ کعبہ ہمونے بلے چونکہ مکہ چین اس نے آروچی امن و اطمینان هر نمک ظاهر بودن یک کافر سنگی بیدن آیه زار دشنامی بیدن آیه بزرگی دیگه خبری بکن پریشانتن آن اولی هجرتی که بجانب حبشه بود برای تحصیل امن و اطمینانت بل برای چیه دی امن اطمینان برای خاطر دین برای خاطر که که بلی من ایمان و دین در آثار زمین از چی دیدو امن و اطمینان بگی لہذا اگر چی عرفی هجرتیا بلی چونکہ هدف از آئی کیا ہما دین امن و اطمین نانا آن عجر ثواب کاملی راسر رسول در امار اللہ یہاں یک کسی حجرت اگر چی حجرت عرفی سیمی کسی حجرت ہمائی ایک انسان از دار الکفرہ حجرت کر رو بدار الاسلام مثل مکہ علی مدینہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزمانہ مکہ چونکہ دار الحرب دار الکفر کفر دوازہ مدینہ ہے مکہ انگار کر رہا مدینہ مغور ہے یہ سیمی قسم کا سے حقیقی ہے وہ شرع شرعی ہمشی از اول حدب چی ہے ہمار کسی ترک وطن بخاطر موت دین اودا کسی بسم بسم بالون محکم بکنو پایے قوی قوی بکنو بی خاطر جناب رسول اللہ سم تشریف باودا خب حالا الان چی هجرتان کجا هجرت من تا یه دوستی هجرتان که ما بیان کتاش هجرت های ظاهری ها چنین دوی هجرتان که ما هنی بیان کو هجرت لغوی ها هجرت هبش بگه هجرت لغوی ها آیی که همه ایک موگوش که آیی سندان ثوابی اجری نی آیی چی ہوگی هنجاری همی دنیا مردمان ترک وطن کنن رامی دا کار کنن بل آ هجرت عرفی ها هم خاتم هنو برای امن اطمینان مردم یک جای بزرگ جایی نروانا هجرت الى المدینه چی بو خاتم خاتم بو کان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دار اول مکہ دار کفر انو هنو بکر بو دار الاسلام سلام بو امنان بل هم یک هجرت ایک می دنیای تو کا آئی جای امن و امان ممانی آئی تحال هم هست هست میشه هنو با افغانستان و امن امان نماز مردم بسیار افغان بسیار رفتا رہتا ہم کجا حجاز تہا مکہ و مدین مدینہ آزمانہ در کلتہا کس شوروی تہا امن امان نماز تروی مکہ و مدینہ گیشت باشندگان مکہ و مدینہ مدو چی کیا اتاجی کا افغان تو بچاری آب برماوی ہیں کابی ہیں چو حجرت شکتا کفر جنگ تہا بگر عرب اصلا غدا کسن تو بچاری خدا 10% کاسن بکن 90% تو کا کہ ہم دیگه قوم قومان اصلی ارا می 10% تا موجود عمل تا دی چیز نفس مکنی خلاصہ یہ ہجرت برای امن و امان اطمینان شی تا قیامت چین جاری نشی ہمیشہ آستی دا ہجرت کو حدیث جاتا کہ لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبہ ولا تنقطع التوبہ حتی تطلع الشمس من مغربها علاقہ سے ہجرت دارالکفر الی الاسلام ہم بکتنے کہا دونی دارال چیک ہجرت سے دارال کول مردگان مصائب بنیاد الی دارالامن والاطمینان ہم بکتنے کہا دیکھ یہ ہجرت یہ ہے کہ آئی ہجرت باطن مشا ہجرت الی ممانہ اللہ انا نبی صلی اللہ علیہ وسلم برمان کہ اصل ہجرت ہمائی ہے کہ انسان چی منحیاتا اللہ من کتا چمان چیکن ترک کم بجانب اللہ مامورات روانے بیشی حجرت باطن بشان حجرت حقیقی ہے بشان آیا اسی روز مر رہا تھا بلوچ من تو بدا آتا تھی دہ بلات بیا بلین پہت انگار کری بجانب اللہ دستور میں ایک ہے حجرت تس بران حجرت کو جانب عرض اللہ دستور میں مر رہا تھا حجرت مما نحل نحل اللہ الى دنیا یسیبا ہجرتو الى دنیا یسیبا خوب حد آئیے ہجرت کے اگر ہجرت کے ہم بجانب دنیا کہ آئی اب رسی ہم دنیا آئی رسی ہیں آئی کی نتیجہ ہم آئیں با آخرت ہیں چیزی آئی نہیں سینی دنیا بطرہ برای واسطہ دیمائی فرمائیں گا آئیے آکے دنیا انی دنیا یا ہم یک تعریف یہ در اصطلاح علماء دنیای تاریخ چی اسے موشی سی دنیای ماخذ چی بفهمی مختصر دنیا بازی نزدیکا چی دنوه ماخوذ چی چی دنوه دنوه مانا قرب نزدیکی گل آوهدی دنیای چی دنوه مشتق کنه گل آوهد مانا چی که همی دنیا یک چیزیه که قریب گزوالا قریب اینو که دنیا قریب الزوال این چیزی زود فنای بی زود زوال بی آخرت دائمی چیزی که مانه مانید همیشه نگر دنیا با این معنی که آیی با معنی قریب الزوال آیی ماخوض این چی که دون دونو دونو وانا قرب و نزده نزده زوالا نزده کمیشه بعضی حضرات گوه نا دنیا ماخوض این چه زناعت زناعت دن آدمان کمینگی خصت ذلت کمینه پر آوازی دنیا چه می لحاظ دنیا گوشن دنیا یک کمینه این چیزی بی ارزش این چیزی آخرت ارزش مند این چیزی نعمت پر ارزشی آخرت مردم متوجه این دنیای اشتقاق بیانت و ما بیانت تعریف چین دنیای علماء چه تعریف یکنم دو قول موجود ہیں در بارے تعریف دنیا ہے الدنیا اولی تعریف یا تعریف یہ مشکل الدنیا ما علی الارض من الهواء والجو الدنیا ما علی الارض من الهواء والجو یا تعریفی بزرگاں ہمیں کہ یعنی دنیای ما نام کہیں دنیا ہر چی بسر ای زمین ہیں چی آسمانی چیرا زیر آسمانا ای ہوایی کی درمیانی ای جوی کی درمیانی ای پزائی ہر چی منشی داخلی شی نام کہیں دون دنیا یہ تعبیر بے دنیا خوب علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ ہمیں تعریف اولائے گوشی اب یہ تعریف اولاترین تعریف ہیں البتہ این معنی ہے کہ من قبل قیام الساعت من اگنان در آخرت کی بھی اور ہمیں دنیا ہم جلدہ کئی بھی دوزخ بھی ترو آسمانا جلدہ کئی من جنت سبین و آوازی ہے جنت سبین یا دوزخ یا آسمانا پائی شکر کئی بھی دوزخ انتحاب تبکہ دنیا یا آسمانا ببالا در در جنت شام شامل میں تمام یہ کائنات تمام ختم میں مکلی آروشی کہ اللہ تعالی دون مرتبہ اس پہلا آئے گا دومی تعریف متعجبی دومی تعریف چیئے کہ الدنیا کل المخلوقات من الجواہر والآراز الموجودت قبل الدار الآخرت این دنیا کی نام کل المخلوقات ہرچی مخلوقاتی کہ حضیر آسمان و عادل آسمان موجود ہیں از جواہر جواہر ہما چیزان قائم بذات ہوا تھا والعارات ہما قائم بالغیر ملغیر یعنی کل المخلوقات من الجواہر والعارات الموجودت قبل دار الاخر قرآتی شان تمام کرسن کی دار الاخر دونے دنیا دونے کوئی علامہ عینی حنفی و علامہ امام نووی شافعیان ہمی قول ترجیح دیں ہمشہ یہ تعریف جامع ترین ابن حجر ہم اول قولا اور آثار بہرحال یہ تعریف باطن دنیا ہے او الى امرأت ینکحها علا اداہ مختصر ان سوال پیدا سوال یہ پہلا ہے کہ شرم دنیا اتوکا ہمیں جنی ہوا داخلہ ہوا اس کو لیکن دنیا ہر تاریخی بکنے اگر وہ کہتے ہیں کہ دنیا مال الارض من الہوا والجو جنی ہما چمی گروہ داخل اگر وہ کہتے ہیں تاریخ کل المخلوقات من الجواہر جنی ہما چمی جواہر آلیت شم سوال داخل اس سوال یہ پہلا ہے کہ وقت کی جنی ہوا در دنیا اتحا داخلات آخری تخصیص بعد تعمیم مقصد چی؟ چین خدا تخصیصاً گوشتی او الى امرأت یا ہو حالا الى کہ ہستی یہ اشکالا شش جواب علماء دارنا متوجہ اول جواب امام نووی رحمت اللہ علیہ فرمانے کے یہ محل تہا دنیای لفظ نکرہ یا تحت الاسباد داخلہ بمن کانت حجرتہو الہ دنیا اولا کہسن من کانت اولا دنیا کہسن آئی نکرہ شمارہ تحت الاسباد ناکرا فلا تحتا ناکرا تحتا نفی بھی عمومی فائد ہے خیر اگر ناکرا تحتا اثبات بھی آئی فائد ہے عمومی چندائی ندارشی چمی لحاظا الى دنیا چونکہ ناکرا تحتا اثبات فائد ہے عمومی ندار چمی لحاظا شیخ فلا امرأتا جداغانا مستقل بیان اوچھو حدیثا جداغانا امرأتا مستقل بیان کو بہرحال امام نووی جواب بلے لا امام نووی جواب ہر کس پسند نہ کرا دومی جواب بعضی بزرگواراں یہ داک ای از قبیل ذکر الخاص بعد العام ساکالی چیزی عموما ذکر کنا بل رند برا فلاسی کنا تخصیص کنا برای زیادت الاهتم اهتمام کنزا معلوم و ہما شیطا اہمیت بیشی ترے آج دورا خدا ذکر کرنا شیئی نام کنا ذکر الخاص بادل آم لے اہمیت چلے باہی اہمیت واسطہ بازی ہمیں جواب سیمی جوابی علامہ ابن بطال چی ابن سراجہ نقل کن آوازه عجیبی گفت نکل کن آیوشی که در زمان قدیم عربان تها عادت همشید عربان اسلام با چه جلوتر هیچ زمانی بردیان گلامان چاکران آیانش عربی جنین به نکاح نشد کفر پاندک آیان مهم شرط تر با کار زمانی که اسلامی هست اسلام و این خیال آنی باطل پوچ کرار دا که نه غلام هم یک انسانی اگر هم یک غلام هم شربی تو خوب ببی برو عربی جنینی بگیری هم گنج جایش حسن شریعت آی من اندکن نو ادا که حسن اواجه ای کلمه اظهار کو که او الى امرأت نیان که هو این شما بزانی که اگر مردم بس حدت یک جنینی نکهت نگا یک جانبی برو آمی اگر آئی غلامی بھی یا آزادی بھی که آئی حق هست هستن نکه برای جا جایز اندر شریعتا ممنون ہے یہ ہم جوابی که این قدر مهم نه خب چاریم جوابی بازی بزرگواران دائی محلی تہا اللہ جل علی شانہ جنین ضرر از تمام ضرر ہا گشت بیان کتا در قرآن پاک ہے چنانچہ قرآن پاک تو کتا چارے ہر جک ودا خرابی چیزان بیان کن جنین آنی اردی کی زین للناس حب الشہوات من النساء اول شروع حدیث آنگا تک النساء و حبائل الشیطان کہمتو ہے نا واجب ہے کہ میں ان قدر کہ امت زرادہ منچ جنینان تاستے ہیں خطر ہے وہ ہستے ہیں بلکہ ہر چیز ان چی خاطر ہے خطر ہے نہیں ہستے ہیں خلاصہ چاروں میں جواب شئی ہے کہ چونکہ زن مسترین پتنے عالم شمار ہیں شیطان مسترین دام پریب مردم دام پریب مردم کے دام دور دا اور جنین ایک شیطان میں دنیا تو کہ آئیتی دام کتم حلوق پریب نہ بایا ان معنی شئی ہے کہ یہ تخصیص ایک واجہ رب عادت تعمیم فرمائے بنابر آئی اہمیت ضرری متوجہ کوئی تو امت آتا کہ ہر چیز ضرر سلمین دنیا ہے بطور سے بچی جنین آم اور بتخصیص چنائی ساتھ بطور سے بطور سے کل خطرناک ترین چیزیں آئی آب حدی گل بئی اللہ تاکہ سے آئی دورا یارگ بک آئی ضرر از ہمہ ضرر ہا بیش ترین او دا بعد با عمومہ کفایت کنگ نبو با تخصی چیز ذکر کنگ نبو آئی چنچہ ماشما یک مردمی کسکی مدینی شانی بیدیتی بزرگی آئی از گروہا مساوقہ اول ہو رکنی بلا بشی ماشی کو علماء دیبان ہمہ بزرگتن بلو آئی حضرت مدینی شتوری شخصیتی ہے تخصیصی کشمیری چقدر این شخصیتی ہے پلان ایک نام کا این تخصیص مادر تامین بنابر اہمیت شان یا بنابر اہمیت ذر یا کی ذرن بیان موشن بابا اس تمامی کافران کمبختان ذرن چونچ امریکا با اسلام ذرن ہے کسی چیئے ذرن یا اہمیت ذرن ادا چونکہ واضح چارے کہ جنین کا حصہ ای ضرر برامین امت از ہمہ زیادہ ترین کمی لحظ آئیے سخت سے سیس کو کہ زیادہ تر یہ چند جواب چون پنجم جواب شئی کہ چونکہ یہ حدیث ہے شان ورود در مورد شئی ہے جان مارو معلوم نے کہا کہ محاضر مقاعد با دنبال یہ جنین ایک اصلا جنین نام کا حصہ امقاعد آئی ہم کہتے ہیں تیرے نام ادرین جندے نام نویسا شورا بر ہما مہاجری نام نویسا کاری صحابی نباد نام چکے رگ بیدا لیکن آئی کی جنین نا ام کیسی کہ قیل قیل ہے نویشتے گی جائیا ادا چون کے موضوع چاہر پنچم جواب ہے پنچم جواب ہمشی ہے کہ چون کے یہ موضوع یہ حدیث شان ورود در مورد جنینی ہے مہاجر ام قیس موضوع بارے ہیں دا چمی لہذا واجہ دنیای جندہ عموماً بیان کو بل جنین گئے بالخصوص بیان کو یہ محل تاک آئی شان ورود ہما جانے جنین ہے یہ توجیح اسم توجیح ہاں بہتر حدیث مقصد دا ہمشن بل لگی لانت بھی کہ یہ حدیث مورد چی قرار گئی کہ نیت بارے چوارے باہتنیش خب پدا ایلا ایک سوال مختصر بنابک شرعی محاضر ام قیس صحابیت یک صحابیت بظاہران خیلی مستبعد ایک آپ بزرگوار کا حسن چنیت بکن ما پی زمینی بارا حجرت کرو چی مکہ مدینہ رہا تو چیز یہ گمان کنگلی وقتی صحابہ فاند اہل سنتہ کلہم عدول ہم حسن جوابش ہے کہ بلے آوازہ اصل میں مالکہ آتر سے آئی حضرت کا نبی ہم خاص ہے بل زمنان یہ ارادہ پیدا بلچوی یہ ارادہ زمنان زمنی یاد دیکھ حقیقتاً آئی ہم لوٹک مہمہ حضرت بکنون بروں بل چمی لہذا ہمیں زمنی ارادہ ہم واجہ دوست نبور سنانچہ یہ مرضی کا اسے منگو مکہ مکرمہ رو زمنی ارادہ ہے کہ مرمو مدد چدا سجار سے مارو فارتی ہم دنیا ہمشی ہم مکر مکروح ہیں ہمیں نیت ہم مکر مکر بلکہ خالص من بحج بیت اللہ رہوں بعمرہ بیت اللہ رہوں اگر خالص نیت ہج نہ کو بغیر ہمہ حجہ وہ چیز ضرورت آئی ہج اشکالی نہیں بلکہ چمیدہ این ارادہ ہے بکن کہ من رہوں ودا چیز ہے عجیب غریب اللہ تجوروں یعنی تجارت کروں ہمشی ہمشی ہم مکرے باوجود تجارت ہیل ہلال ہمی جنین گرہ نا ہلال ہے نا ہمی جنین گرہ لکھا سی ہے نا ہلال ہے بل چونکہ یہ نیت چوکا در عبادت چوکا اللہ بندگی چوکا دخالت پید پیدا کو چی پیدا کو کراہیت یا اللہ و اللہ رسول ہمی کراہیت انجام دے چوت صحابیان پسند نوی چمی لہذا واضح آدھی دائی مانتا یہ اصلاح کی کتن لیکن صحابہ آج این چیزا اللہ تعالیٰ عنی میدان خاص کرے بہرحال اللہ شاید ایک بار بشتی اگر نیک بودی ہمیں کار زن زنان را مزن نام بودی نزن نور زنان را مزن مزن نام بودی نزن نزن فهمتونه من جنین هر کاری تو که خیر نه هنچین کارا که جنین کارا شرعی نه بل اگر جنین هر کار خوب بودی ولو آئی نامش کو مزن حالا بزرگ آئیش نگوی زن فهمتونه مزن اگر نامی زن نه خب حالا این حدیث مبارک توضیحات تا حدود تمام متعدہ یا کد سوال نحویہ آن ہم مشکل اولی سوال الہ نحوی پہلائی بھی کہ قائدہ نحوی ہمشی ہے کہ درمیان شرط و جزا مغایرت کمستان و در ای حدیث توکا فمن کانت حجرته الاللہ و رسولی فحجرته الاللہ و رسولی شما زندگی من کانت حجرته الاللہ و رسولی ای شرط من متضمن معنی شرط فحجرته ای پا جزائی فحجرته الاللہ و رسولی آئی کی جزائی مالکا حالا وقتی که من کانت حجرتو الاللہ و رسولی مبتدا متضمن مانا شرد بو پہ حجرتو الاللہ و رسولی ادا کرسنے اور یہ جزا قرار دے ادا سوال نحوی ای پیدا بو شرط جزا باہم دگر نباید متحد ببین بلکہ کمی چیز با متغال شما گندگی ادا شرط جزا ہر دو متحد ہم شرط کہ من کانت حجرته الاللہ ورا یہ شرط فحجرته الاللہ ورسولی ہم شکین جاج اہم حجرته الاللہ ورسولی اہم حجرته الاللہ ورا رسولی شرط جزا چیم تہر دو موتا حجر بیتا باید در نظر نحوا چیم متغال متغال ببا ادف یہ دور بیتا چی جواب چیم چی توجیم ببا متوجہ ہوئی تھی اشکال ہے نا خوف یعنی علاقہ حسن باہدہ شن درمیانا مغایرتی ہوئی تھی بل مغایرت نید الہ اتحادی چرا یہ اتحادی جواب چین پرچی متحد ہوتا خلاصہ علاقہ حسن یا کد جوابا یک جوابی علامہ ابو الفتح قشیری علامہ ابو الفتح قشیری جواب دن علاقہ اگرچہ یہ دوی شرط و جزا ہر دو لفظاً متحداً اما معناً متغایراً اگرچہ لفظاً متحداً اما معناً متغایراً در شرط و جزا تغایر لازم نہیں کہ لفظی بھی اگر معنوی بھی ہم کافر کافی نہیں در مغایرت معنوی ہے چھت مغایت معنی ایک عوشق ادیا گا عبارتی محضوف ہے اب عبارت سے متوجہ فمن کانت حجرته الاللہ ورسوله قصدان ونیتان فحجرته الاللہ ورسوله حکمان وشارعان او دا کہا سے محضوف کما کہا سے کہا قصدان ونیتان دوامی که تو که که او حکمان واش مغایر خواهد نیدی؟ مغایر مغایرت معنوی ها اگرچه مغایرت لفظی یک جوابی ابو الفتح قشیری رحمت الله علیه دومی جواب آئیه بعضی دیگه حضرات دائلہ بله اگرچه لفظاً اتحالا بله علاقه هسته هم مغایرت معنوی ها یه جوابی هم خلاص همشه که این آیه که هسته اگرچه اتحاد لفظی ببید آن درمیانا بل وقتی که مغایرت معنوی بینی هیچ اشکالی نیسته ایشان هم جوابی نتیجه هم آیه چونکه بسا اوقات یک شخصی میشه که انا این محلتا انا دیگه که انا بل هر دلان معنی جدان یعنی انا من انا مدنی کاملی مردمی و من آهو دیر نهو بسا اوک مفهوم دیگه چونکه اونش میں مثال دیان نحویان انا ابو النجمی و شیری ان ہما مغایرت معنوی کافی البتہ شاہ صاحب دیگر جوابی دا حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عجیبی جوابی دا واضح پرمائنی در حقیقت مسئلہ اسی ہے کہ ہر انسان کے در دنیا ہر عملی کن ہما عمل بعینی ہی در دربار خدا عز و جلال قیامت آئیہ پیش دارگی چنچ کلام اللہ واجدو ما عمیلو حاضرہ استدلال کاموات یعنی معنی کلمہ چین کینی شان دنیان مغایرت ہا بل نہیں بہم نسبت دنیا بلکہ بل دنیا و آخر چمی معنی آوازی بشی من کان از حجرتو الاللہ و رسولی فی الدنیا فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي الْآخِرَةِ یعنی مانتا ہے ہمی ہجرتی انسانی در دنیا برا اللہ رسول کا ہمی ہجرت نقشہ آئیے درجہ و ثواب نقشہ آخرت پیش دارک بھی اللہ تعالی دربارہ اولہ یہ معنی ہے تو آواز آئیے تو جی کو یہ ہم اشکال نہیں سمہ رہا فهجرته ما هاجر إليه هجرته ما هاجر إليه إذا هم لك سؤالك پیدا سؤالي پیدا بك أول جزء بارك إمام بخاري حذاب قطع أولى حديث مكمل فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله دوی شرط جزا مکمل یارگ بودتا ابهامی نیست صراحتا یارگ بودتا ودا بل این دومی جزی که برای الی دنیا اسی بها امرت نیست یعنی که وها پهجرتو الی ما حاضره الی آین نامی نگه ما حاضره الی ما مبهم کرنا این سوالی پیدا بو که در آجزی توکا که آخرت بیان ودا حجرت الالله و رسول ودا پورا مکمل بیان در دومی جزا کے علاقہ سے جنیر ایک نکاح آئی کسی ادا چیک لگو مبو مبہم اللہ بو در ادا ما حاضرہ وشک بو نو وشک نبو کہ پہ حجرتو الالمرأت یا الالدنیا ایتنا ما وشک نبو نبو ان حکمت چیک شیئے مبہم اشت آئی تصریح کو گو حالا شی جواب ہم متوانی جواب شنک بلے اولا اللہ رسول نام یہاں تک ہے اللہ رسول نام تکرارا ثواب گیشتر ہے ہما گوشو قوت گیشتر لیزت زوق لیے چمی لہذا اولا شارعا اللہ رسول نام تسریکو بلی خانندہ بار بار بانی لیزت دکلی آن نام انتا برکار ہے ثواب موچی بل جنین ایک دنیای نام گیلی گستی ثوابی ہے مردم چی پیدا بھی نفرن نبی نشان مبهم به من شرطه میشین ارزش این که نه اکشان بار بار تکرار بکنه تنفل داماره چیه اصلی تاکشن نیم اگر چند استفاد نباید بکنیشی خلاصه ای بودی حدیث الباب توضیحات حد امکان من شما بیان بودیم برچمی حدیث الباب اف چند مسئله علماء استنباد که همه مسئله آن متوجه یک مسئله ایمه سراسه یا چمی حدیث استنباد کد که در نیت در همه چیزها در وضو در غسل همه چیزن که اوکا چین دازم لازم شما اشکل یک مسئله یه بحث ما بیان امام ابو حنیفه و سفیان سوری امام اوزای ایواجهان گوندم ضروری نه برکسی سن سنت این خبر را این مسئله گواست دومی مسئلہ چی حدیثا ایہم استنباد کنک بود کے یہ دیکھ علماء استنباد کو کہ رمضان مبارک ہم چونکہ آئی ایک فریضی از پرائز اولا کا حصے ہم نیت ہر شبا دورا دورا ہے دور بلکہ ہر روچہ رمضان یک مستق فردین چیز بعد یہ دیکھ امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد یہ واجہاں کا حصہ قائل ہیں کہ رمضان مبارک ہے ہر روزہ جداگانے ہیں یا پرزی شم شمارے آئی دورا چیلو چینی یعنی ہر شب کا آئی سہری وا ہما ہو دی نید نید بکا اگر نید سنکو ہم یہ خود عمل سہری اوک نیت ہے اس قائم مقر مقام بلے بے نیت نید امام مالک رحمت اللہ علیہ و یک رواتی امام احمد هم میشین آن وشن که یاد نیتی تمام میرد رمضان کافی یاد اولی شفا نیت مطابق آئی رمضان مبارک ولا اولی شفا نیت کو کوئی رمضان مبارک من روچه که دارم بس آدھے که شفا نیت نلے نلوچه هم یکی نیت تمام رمضان آئیتی بس تمام شد خلاصہ یہ لوگ یہ دیکھ بزرگواراں ہر روزہ مستقل قرار دیں آوازاں تمامی ماہا یکی کریں قرار دیں خوب سہمی مسئلہ صدا استنباد بو کہ در دوران خطبہ یا حدیث بیان کنگ یا قرآن آیات وانا جائز شماش کنے کہا حضرت عمرہ ہم این حدیثہ چوازہ در دوران چی اشکت خوتم ویتی ہم برس بالا کیوان ویم ممبریوان معلوم ہو کہ در ہمیر مردم خطبہ ایوانن جمیر وچا یا عید وچا زمن آئی حدیثی وانتی حدیث مفہومی بیان بود زمنان جائز ہے بل با عربی زمانا خطبہ با عربی بی در غیر عربی مر نبی آدھے زمان توکا چارمی مسئلہ اسی ہے کہ چنی معلوم ہو کہ در عبادات اب ہر حال نیت چیئے لازم لازم البتہ آدھگران تفصیل ہیں شمائش کو چار پنجم مسئلہ ای ہم ثابت بچی حدیث مبارکہ برائے تحصیل کمالات انسانی اگر انسان در وقتی محلہ و جاگاہ حاصل مبان باید حجرت بکن دور دراز بروت حاصل بکن مثل علم وانا اگر مگتی ملکا علم بھی باید برو دیوبندہ برو چینہ برو عربہ علم حاصل بکن معرفت و عرفان اگتی ملکا حاصل منی دور دراز حاصل بھی برحمودہ حاصل بکن آیا نیچی حدیث آئی ہم معلوم کہ حجرت برائے دینی کاران برائے انسان اشی کمال مشتی که ابر باران تا نوارد گل گلستان کشوان رنج زحمت تا نوینت مرد کامل کشوان اینچی حدیثا معلوم بک هم چک حجرت برای دین آود لازمت معلوم بک برای دین هر کمالی و حاصل کنگا حجرت مهمی چیز اگر که حاصل مبی دروتی وطنا باید چی بکن حجرت بکن برو براز دین تحصیل کوتاهی بکن اگر آئی میں ایران علم حاصل نبو با پاکستان برو پاکستان حاصل نبو با ہندوستان برو کمالات عرفانی ہم چوار گا پنج ششم مسئلہ الہی ہم معلوم بود کہ انسان ایک حصہ علوم دینیہ ہمہ وجہ مردوں عالم دین میک برائے آئی زحمت بکشی چاہ ہجرت ایک زحمت تکالی چھو ہمہ ہدی انسانا کاملا علم نصیب بیک آئی برائے علم وقت جندہ تمام زحمت تو کا دور بدام چران چشماوان تا در چیتا کہ مردم تاوتی جندہ تمام با علم دا علم وقت ایک حصہ کے ہیں آئی تحویل نہ دیں نہ دنگی بیشی چما استغناء کا علم وقت نجدی کلے مردم بعد ہیں کہ جان در زحمت بکن کوشش بکن مطالعہ بکن زحمت بکش چند شد مثلا شش هفتم مثلا این هم ثابت بود که خرم فی الحدیث نزد محققین جا جاهز است که ما بخاری جنده چیه که خرم فی الحدیث حدیث کرد شمارش کرد و آخر دعوانا الحمدلله حالا این حدیث تمام لنگ میں یا دفتر لنگ میں دو دروچ سیسے ہو چکارتا مالوش سشم بہن مار پرسنتا بریش پرنا مردن مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا همون سفر مارتا